Audio. Odkurzacz pionowy Dyson Cyclon V10 Absolut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2265. Teraz za 1999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 6 dzień maja, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. Policja podsumowała majówkę, na drogach zginęły 34 osoby. Komisja Europejska uderza w handel rosyjskim gazem LNG, jest 14 pakiet sankcji. Ponad 260 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników jutro zaczyna matury. 34 osoby zginęły, 460 zostało rannych w 401 wypadkach drogowych, do których doszło podczas majowego weekendu od 30 kwietnia do 5 maja. Policja zatrzymała 1804 nietrzeźwych kierowców. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że w tym roku było więcej wypadków niż podczas ubiegłorocznej majówki. Liczba wypadków jest nieco większa niż w roku ubiegłym, w tym samym okresie było o 86. Liczba ofiar jest taka sama. Jeżeli chodzi o rannych, to zwyżka to 81 osób. A jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierowców, tutaj nastąpiła, można powiedzieć, poprawa, bo zatrzymano ich o 179 mniej. Zginęło 12 kierowców, 7 pasażerów, 7 motocyklistów, 3 rowerzystów i 4 pieszych. Komisja Europejska przesłała unijnym krajom projekt 14 pakietu sankcji przeciw Rosji. Jest to uderzenie w LNG. Komisja chce ograniczyć import skroplonego gazu z Rosji, ale nie ma planów całkowitego embarga. Chodzi o zakaz przeładunku rosyjskiego LNG w europejskich portach, skąd później jest on wysyłany w świat. Zakaz importu LNG obejmie też te unijne terminale, które nie są częścią europejskiej sieci gazowej. Restrykcje mają być też nałożone na rosyjskie projekty Arktyk i Murmańsk. A jeśli chodzi o pozostałe sankcje sektorowe, to komisja chce nałożyć restrykcje na kilkanaście statków z tak zwanej floty cieni. To te, które przewożą rosyjską ropę mimo unijnych restrykcji. Teraz będą miały zakaz wpływania do europejskich portów. Zakaz działalności na terenie Unii będą miały też te firmy transportowe, które są w co najmniej 1/4 własnością Rosjan. Jest też lista ponad 50 firm spoza Unii, które będą objęte restrykcjami handlowymi. To te, które przekazują Rosji zachodnie komponenty i pomagają obchodzić sankcje. Na liście są firmy z Chin i Hongkongu, Turcji i Kirgistanu. Będzie też zakaz finansowania przez Rosję partii politycznych i fundacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja ogłosiła ćwiczenia niestrategicznych sił jądrowych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poniformowało, że chodzi o przygotowanie do podniesienie gotowości bojowej związane z wypełnieniem zadań wojskowych. Moskwa oświadczyła, że ma to związek z oświadczeniami Zachodu, które nazwała prowokacyjnymi. Nie wiadomo kiedy i gdzie rozpoczną się manewry. Z komunikatu resortu obrony wynika, że w najbliższym czasie. Jak napisał portal Meduza, w ćwiczeniach mają wziąć udział wojska rakietowe Południowego Okręgu Wojskowego, lotnictwo i flota. Wcześniej niezależne media informowały, że Moskwa obniżyła próg użycia taktycznej broni jądrowej. Financial Times, powołując się na tajne dokumenty, napisał w lutym, że Kreml może użyć tego rodzaju broni w przypadku ataku ze strony Chin, a także w celu powstrzymania innych państw przed agresją na Rosję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sojusznicy muszą zwiększać nakłady na obronność, mówi wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister, który wygłosił przemówienie otwierające konferencję obronną Defense 24 Days, podkreślił, że Polska wydaje na modernizację swojej armii ponad 4% PKB. Szef MONU ma nadzieję, że pozostali sojusznicy z NATO będą co najmniej wypełniać zobowiązania z ostatnich szczytów sojuszu, czyli 2% PKB. Zachęcamy wszystkie państwa i apelujemy jeszcze raz do tego, żeby wywiązały się ze swojego zobowiązania, które wspólnie podejmowaliśmy na ostatnim Wilnie, w Madrycie, na wcześniejszych szczytach NATO. 2% to jest minimum, ale poprzeczkę trzeba sobie stawiać jeszcze wyżej. Minister obrony dodał, że dziś niepotrzebne są nam kolejne sojusze, a efektywna współpraca w ramach już istniejących. Jutro pierwszy dzień matur. Egzaminy będzie pisało ponad 260 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. dużo się uczyłem, więc jest okej. A czegoś obawiacie się na maturze albo chcielibyście jakieś konkretne tematy z polskiego? Z polskiego nie, ale z WOS-u, że będą jakieś zimne konflikty międzynarodowe, o których nie mam pojęcia. Albo że dadzą mi ustrój polityczny jakiegoś państwa, którego też nie mam pojęcia, ale nie, no raczej powinno być okej. Ja to liczę na temat miłości na polskim. Jestem trochę takim romantykiem i potrafię utożsamić z takim tematem, więc popłynąłbym po prostu. No to grubo. Prosty. Najbardziej się boimy tego, że się spóźnimy chyba, a tak to raczej na pewniaku, nie? Damy radę. Maturzyści jako pierwszy napiszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to kilka dni stresu, a potem powinno być już w porządku i najdłuższe wakacje w życiu. Trzymamy oczywiście kciuki za maturzystów. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu na wschodzie, a wieczorem także na południu i południowym wschodzie mogą wystąpić burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, możliwe także grad, a na termometrach od 16 stopni na północy do 24 na południu. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Festiwal cenowych okazji do minus 50% już od poniedziałku. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Serduszko puka, w rytmie Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 7 minut po godzinie 12. Program Środka. Pierwsze poniedziałkowe wydanie programu Środka. Do 15 jesteśmy z Państwem. Rafał Włodziński program przygotował, Michał Jakubik realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Sporo tematów przed nami, ale też sporo bardzo dobrej muzyki. Zapraszamy. Na zegarze już 10 minut po godzinie 12. Dziś w programie Środka między innymi zajmiemy się falą, a właściwie plagą, to jest bardziej właściwe słowo, które również dotarło do Europy. Ta plaga uzależnienia fentanylem to narkotyk, który bardzo szybko uzależnia i trwają prace nad tym, żeby stworzyć szczepionkę przeciwko tej substancji. Może ona nie uchroni przed zażyciem, ale pomoże wyjść z tego uzależnienia i o tym porozmawiamy z naszym gościem już za kilka minut, ale też do godziny 15 będziemy mieć inne tematy związane także z kulturą, ponieważ w Gdańsku miała miejsce premiera niezależnego filmu dokumentalnego Genius Loki. To próba podsumowania historii Gdańska i zmierzenia się z najważniejszymi mitami jego tożsamości, tolerancyjnego, wielokulturowego miasta portowego, a również też kolebki Solidarności i polskiej wolności. Dokument w końcowej części dotyka też ostatniej tragicznej karty historii Gdańska, czyli morderstwa prezydenta Pawła Adamowicza. Zajmiemy się również grą Manor Lords, która podbiła Steam i zdobyła wielu sympatyków na całym świecie, ale też w ramach cyklu Fajny Film Piotr Stasik pojawi się na naszej antenie, czyli ceniony dokumentalista, a pojawi się przy okazji rozmowy z autorem cyklu, czyli z Ryszardem Jaźwińskim. To nie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Proszę zostać z nami. Teraz Żurawie Origami i Mela Koteluk. Słuchają Państwo Trójki, program Środka, Mela Koteluk, a tymczasem trwają prace nad szczepionką przeciwko fentanylowi, jednej z najniebezpieczniejszych substancji narkotycznych, jaką może przyjmować człowiek. Dzień dobry, witamy na antenie doktora habilitowanego Piotra Rzymskiego, profesora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie do audycji. Zanim opowiemy o samej szczepionce, no to powiedzmy o tym specyfiku. Czym jest ten fentanyl? Fentanyl to jest otrzymany pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, czyli dosyć dawno, syntetyczny związek, który ma działanie przeciwbólowe i który należy do szerokiej grupy tak zwanych opioidów. Do opioidów, szanowni państwo, należą też takie substancje jak kodeina czy loperamid, które są z powodzeniem wykorzystywane medycznie, ale też należą substancje narkotyczne, tak jak heroina. Fentanyl też został opracowany jako lek, głównie z myślą o pacjentach onkologicznych w stanie terminalnym, którzy bardzo cierpią. Natomiast problem z fentanylem zaczął się z początkiem lat 90. w Stanach Zjednoczonych, kiedy to zaczął być wykorzystywany do zarządzania bólem łagodniejszym, bólem reumatoidalnym, bólem pooperacyjnym, który niekoniecznie wymaga tak silnych związków, jak właśnie fentanyl, oraz kiedy to fentanyl trafił do obrotu nielegalnego. Bo musimy powiedzieć sobie, że fentanyl ma niesamowity potencjał. To jest, szanowni państwo, substancja do 50 razy silniej działająca niż heroina i do 100 razy silniej działająca niż morfina, a jest jednocześnie niebezpieczna, kiedy jest stosowana poza wskazaniem i kontrolą. Dawka śmiertelna dla przeciętnego dorosłego to jest zaledwie 2 mg. To jest tyle, ile końcówka rysika ołówka, żebyśmy mieli wyobrażenie, o jakiej ilości mówimy. A zatem 1 kg fentanylu ma potencjał zabicia 500 000 ludzi, a jednocześnie stanie w produkcji. Jego nielegalna sprzedaż może przynieść więcej zysku, nawet do 20 razy więcej niż na przykład dystrybucja heroiny, a więc jest silniejszy, jest tańszy w produkcji, można na nim więcej zarobić, jest silniej uzależniający, no i niesie ze sobą zdecydowanie większe ryzyko zgonu z powodu przedawkowania. To jest ten problem, który obecnie trapi głównie Amerykę Północną, ale nas niepokoi ze względu na sygnały o tym, że fentanyl dociera również do Europy. Tak jest, to nie jest problem tylko i wyłącznie amerykański, chociaż badania nad szczepionką i prace nad taką szczepionką głównie w Stanach Zjednoczonych się odbywają. Zresztą o tym za chwilę też powiemy. To nie pierwszy raz, kiedy substancja, która miała przynosić ulgę, jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem i do takiej naszej świadomości medialnej przybiły się takie obrazki ludzi, którzy no, wyglądają jak zombie, gdzieś zawieszeni na ulicy, na chodniku, zupełnie bez kontaktu, bez świadomości. Jak właśnie działa fentanyl na nasz organizm? Co powoduje? Fentanyl jest poza tym, że substancją przeciwbólową, to także prowadzi do euforii, podobnie jak heroina. Problem z kryzysem opioidowym, jak on jest właśnie nazywany w Stanach Zjednoczonych, polega na tym, że fentanyl zaczął być dodawany do heroiny, bo sprawiał, że taka kombinacja dla osób przyjmujących była jeszcze bardziej uzależniająca i w związku z tym można było bardziej, czy można bardziej na takich osobach żerować, sprzedając im substancje narkotyczne. No, ale kiedy kupujemy takie substancje na ulicy, nie wiemy dokładnie, jaka jest dawka fentanylu dodana do takiej mieszanki. W rezultacie rośnie ryzyko przedawkowania, problemów oddechowych i zgonu. I faktycznie, gdy spojrzymy na częstość zgonów z powodu przedawkowania fentanylu w Stanach Zjednoczonych, no to ten problem narasta. To jest już ponad 70 tysięcy ludzi, która corocznie umiera. To nie jest problem, który obecnie obserwujemy na taką skalę w Europie. A więc istnieje pewna wątpliwość, czy Europa faktycznie będzie mierzyła się z takim kryzysem opioidowym, jak Stany Zjednoczone, Zjednoczone, istnieje przekonanie, że niekoniecznie, a to dlatego, że chociażby no jednak środowisko medyczne jest bardziej tutaj rygorystyczne. W Europie nie wykorzystuje tego typu preparatów poza wskazaniem, a z drugiej strony też fentanyl obecnie jest na większym skalę produkowany głównie w Chinach, w Meksyku, a więc łatwiej dociera tymi drogami do Stanów Zjednoczonych niż w Europie. No problem pojawiłby się, gdybyśmy mieli jakąś pełnoskalową, nielegalną produkcję fentanylu na terenie naszego kontynentu. No ale jeżeli spojrzymy na statystyki, które warto może przytoczyć, by zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy tym momentem, w którym my się znajdujemy, a Stany Zjednoczone, no to chociażby w 2021 roku częstość zgonów z powodu przedawkowania substancji psychoaktywnych wynosiła 324 przypadki na milion w Stanach Zjednoczonych i większość z nich wynikała z przedawkowania fentanylu. Z kolei w tym samym roku w Europie ta częstość wynosiła jedynie 18 przypadków na milion i przypadków przedawkowania fentanylu było co najwyżej kilkaset z ponad 6 tysięcy odnotowanych zgonów. Także póki co jedynie obserwujemy pewne niepokojące sygnały, docieranie fentanylu również do naszego kraju. I myślę, że trzeba trzymać rękę na pulsie, aby czegoś nie przegapić, czegoś bardzo poważnego potencjalnie. Tym bardziej, że jest to lek, który, albo też narkotyk, w zależności jak podejdziemy do tego tematu, który uzależnia bardzo, bardzo szybko. Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, oh, I got your hey. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, blindly divided by a world so undecided. I like to let it go. Hey, oh. 26 minut po 12. Red Hot Chili Peppers już za nami, a my wracamy do rozmowy o substancjach, które uzależniają. Jest to ogromny problem dla zdrowia publicznego. Światowy raport narkotykowy, czyli World Drug Report z danymi za rok 2020 pokazywał, że około 275 milionów ludzi na świecie zażywało w tym okresie substancje psychoaktywne, wyłączając alkohol, z czego przynajmniej 36 milionów było od nich uzależnione. Najgorsza sytuacja jest w Ameryce Północnej, ale też w Europie. Naszym gościem jest doktor habilitowany Piotr Rzymski, profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Raz jeszcze dzień dobry. Raz jeszcze witam Państwa. I wracamy do fentanylu, bo to jest ta substancja, o której opowiadamy dzisiaj i przestrzegamy przede wszystkim, bo to jest substancja, która bardzo szybko uzależnia. Przede wszystkim problem mają Stany Zjednoczone, ale to nie znaczy, że również ta substancja nie pojawia się na przykład w Europie, dotarła również do Polski i może znajdować się w składzie substancji, które są oferowane. Oczywiście w sposób nielegalny. Powstał pomysł, chociaż nie jest to najnowszy i najmłodszy wiekiem pomysł, rozwiązanie, żeby walczyć z fentanylem za pomocą szczepionki. I tutaj pewnie mogą niektórzy się zdziwić, ponieważ szczepionka raczej kojarzy się z chorobami zakaźnymi. Tak, to faktycznie dosyć nieintuicyjne, natomiast jeżeli spojrzymy na mechanizm, w jaki miały, aby działać szczepionka przeciw fentanylowi, to on jest zbieżny z działaniem szczepionek przeciw chorobom zakaźnym. Otóż te klasyczne szczepionki przeciw patogenom mają ukierunkować układ odporności do neutralizowania patogenu, takiego jak wirus bądź bakteria. A w przypadku szczepionki przeciw narkotykom, przeciw fentanylowi w tym przypadku, chodzi o to, aby układ odporności ukierunkować do identyfikowania fentanylu w organizmie, jeżeli do organizmu zostanie wprowadzony, i neutralizowania go. A więc chodzi o to, aby przez taki preparat pobudzić produkcję przeciwciał, które zamiast rozpoznawać wirusa albo bakterie, będą rozpoznawać właśnie fentanyl, będą go w związku z tym wiązać, a wiążąc go uniemożliwią mu przechodzenie do mózgu, gdzie wywołuje efekty euforyczne. Uniemożliwią mu też wywoływanie efektu przeciwbólowego i przyspieszą jego eliminację z organizmu. A więc nie mówimy tutaj o szczepionce profilaktycznej, tylko mówimy o szczepionce terapeutycznej, adresowanej dla osób, które walczą z uzależnieniem od fentanylu. Osoby uzależnione od opioidów, wiemy, że kiedy są w fazie abstynencji, to niestety mają bardzo wysokie ryzyko nawrotu. I teraz zakładamy, że ten nawrót wystąpi, a szczepionka miałaby wyłączyć tą całą kaskadę zdarzeń, która się pojawia, kiedy w fazie abstynencji przyjmiemy ponownie substancję narkotyczną, w tym przypadku fentanyl, bo ten fentanyl przez nie będzie po prostu działać. No, takich szczepionek póki co nie mamy, musimy podkreślić. Mamy koncepcję, mamy obiecujące badania w modelu zwierzęcym, no i być może w tym roku rozpoczynające się badania kliniczne już z udziałem ludzi. No właśnie, bo między innymi próby z wcześniejszych badań dotyczyły metamfetaminy, również szczepionka przeciwko kokainie czy nikotynie, upraszczając temat. Doszły do etapu badań klinicznych te preparaty, ale naukowcy nie zdołali wykazać wystarczającej skuteczności takich szczepionek. Co jest takim głównym problemem? Dlaczego nie udaje się osiągnąć wystarczającej skuteczności? No, tu jednym z głównych problemów jest to, aby w ogóle pobudzić układ odporności do wyprodukowania przeciwciał przeciw fentanylowi, przeciw substancji narkotycznej, bo samo podanie tej substancji narkotycznej przecież nie prowadzi do produkcji przeciwciał, bo takie przeciwciała w ten czas posiadałby każdy uzależniony, a tak nie jest. Więc chodzi o to, aby odpowiednio skonstruować tę szczepionkę, połączyć pewne substancje ze sobą, by faktycznie udało się wystymulować produkcję takich specyficznych wobec danej substancji chemicznej przeciwciał i aby one faktycznie spełniały swoją funkcję hamowania przeciwdziałania. Mamy drobne problemy techniczne, niestety zerwało się połączenie. Panie Piotrze, słyszymy się? Jeżeli sygnał nie wróci, no to niestety będę musiał podziękować za rozmowę. Mam nadzieję, że do tematu jeszcze uda się wrócić. Spróbujmy raz jeszcze. Halo? Tak, ja Państwa słyszę. To my też odzyskaliśmy Pana. Także gdzieś w połowie wypowiedzi związanej właśnie z problemami związanymi z tym, jak osiągnąć wystarczającą skuteczność, to połączenie nam się zerwało. No i jeszcze ostatnia próba. Halo? Ale chyba nie uda się już wrócić się do tego tematu. Wrócimy innym razem. Na pewno problem jest i należy się mu przyglądać. Przede wszystkim należy też pamiętać, że szczepionka nie zastąpi też terapii, również w procesie leczenia, ale przede wszystkim ważne są programy, które przestrzegają przed braniem takich środków. Naszym gościem był doktor habilitowany Piotr Rzymski, profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękujemy pięknie za spotkanie i za rozmowę w trójce. Powiedz, co ci mogę dać. Ej, wiem już.

Julius Loci. Taki tytuł nosi film dokumentalny o Gdańsku, który swoją oficjalną premierę miał tuż przed majówką. Niezależna produkcja próbuje opowiedzieć i odpowiedzieć na najważniejsze pytania o historię i tożsamość miasta, posiłkując się narracją historyczną, scenami fabularyzowanymi i archiwalnymi materiałami, często wcześniej niepublikowanymi. Marcin Mindykowski spotkał się z twórcami filmu. Przychodzili do nas turyści do kina i wspominali o tym, że Gdańsk jest takie fajne miejsce, tu się tak fajnie mieszka, tacy ludzie są otwarci, taka tolerancja. Piotr Gładkowski, właściciel kina kameralnego, producent filmu. I myśmy się nad tym zastanawiali, czy to jest prawda, czy nie, czego ten duch miejsca tu dotyczy i czy faktycznie w tym Gdańsku te wartości, które ogólnie przez wszystkich są rozumiane jako wolność, tolerancja, czy jakieś takie pozytywne nastawienie, optymizm, czy one są prawdziwe, czy one są tutaj od dłuższego czasu, pomimo tego, jak wiemy, że społeczeństwa się zmieniły i w jaki sposób one przetrwały. Z drugiej strony chcieliśmy pokazać coś tym ludziom w kinie, więc szukaliśmy też filmu dokumentalnego. Z tych dwóch takich rzeczy wynikło to, że zaczęliśmy myśleć poważnie nad tym, żeby może taki film samemu zrobić. Ja akurat urodziłem się w Gdańsku 54 lata temu i tutaj przeżyłem swoje całe życie pracy. Byłem świadkiem wielu różnych momentów w życiu miasta i podczas swojego życia, kiedy w ostatnich tam powiedzmy sobie tych 10 latach słyszałem, co do mnie dochodzi z różnych stron i mówię tutaj o jakiejś takiej narracji ogólnopolskiej, to co można było słyszeć w mediach, no to szukałem jakiegoś sposobu, żeby powiedzieć, że ja pamiętam tą historię troszkę inaczej. Stąd się wzięło też, że chcieliśmy o tym zacząć opowiadać, jak my widzimy tą historię miasta. Polacy wysłali Wojciecha z Pragi. Ten przyszedł z krzyżem i padł od topora Kaszubów albo Prusów. Stało się to w wiosce rybackiej, a wioska nazywała się Gdanec. Z Gdanec zrobiono Dancik. Z Danciku powstał Dancik, który później zamienił się w Danceś. A dzisiaj Danceś nazywa się Gdańsk. Spiąć w jakąś logiczną narrację tysiącletnią historię jest strasznie trudno. Wiedziałem od początku, że nie ma możliwości, żeby opowiedzieć o wszystkim. Maciej Jarczyński, reżyser filmu. Zdecydowałem się jakoś tak oprzeć tą narrację na literaturze. Zacząć od wieku XVIII, w zasadzie tak szerzej, od Joanny Schopenhauer, bo pod koniec życia w sumie zaczęła spisywać swoje takie wspomnienia z tego Gdańska i na książkach Gintera Grassa, na całej tak zwanej trylogii gdańskiej, ten okres dwudziestolecia międzywojennego, czyli też bardzo ważny element tej historii gdańskiej, czyli ten okres wolnego miasta i potem okres II wojny. No i potem, o czym też nie można nie opowiedzieć, opowiadając o Gdańsku, o tych ruchach wolnościowych, które tutaj się narodziły, o Solidarności. I oczywiście przez tą samą końcówkę filmu, gdzie nawiązujemy do tych najtragiczniejszych wydarzeń z ostatnich lat, czyli do zabójstwa Pawła Adamowicza, no to sięgnąłem do fragmentów z jego dwóch książek. O Gdańsku funkcjonuje kilka takich mitów czy dużych narracji, jak to się teraz bardzo modnie mówi. Jedna z nich to miasto wielokulturowe, miasto tolerancji, czyli miasto, w którym kiedyś przed wiekami współistniało obok siebie wiele nacji, wiele religii, wiele kultur. Z kolei w ostatnich latach Gdańsk chyba najbardziej chce prezentować się, zwłaszcza na zewnątrz, jako miasto wolności i Solidarności. Czy te duże mity o Gdańsku były dla was punktem wyjścia, czy bardziej zaproszeniem do dyskusji, do rozmowy? Się bardzo ucieszyłem na początku, że się zgodziliśmy od razu z tym razem z Piotrem, że nie będziemy robić takiej prostej, słodkiej wizytówki, pocztówki takiej powiedzmy dla Gdańska. Nie chcieliśmy powielać jakichś takich wyświechtanych trochę już fraz bez jakiegoś przemyślenia. Zaprosiliśmy do filmu fachowców i ekspertów, historyków, ludzi, którzy są związani z historią miasta i staraliśmy się poprzez ich wiedzę opowiedzieć historię najbliższą takiemu suchemu, eksperckiemu patrzeniu na miasto, na jego historię i życie. I myślę, że w tym jest bardzo dużo prawdy, że miasto było wielokulturowe i że wiele kultur żyło razem ze sobą, ale też oczywiście pamiętajmy, że ta historia miasta jest, bym powiedział, wyboista. To nie są usłane różami opowieści, tylko zdarzenia na przemian tragiczne, dramatyczne z tymi bardziej optymistycznymi. Ta historia nie jest jednoznaczna, że to jest historia wieloznaczna i że poprzez tą historię dzisiaj możemy się wiele nauczyć. I tak jak też jeden z ekspertów mówi w filmie, tej historii się nie należy bać. Wierzymy mocno w to, że opowiadanie o tych wydarzeniach i dążenie do tego, żeby być jak najbliżej prawdy i faktów historycznych, pamięć o tym może nam dużo pomóc dzisiaj w ogóle w rozwiązywaniu różnych spraw. Genius loci, duch miejsca, co waszym zdaniem jest najważniejszym budulcem, najważniejszym rysem tożsamościowym, czymś, co świadczy o wyjątkowości, pewnej ciągłości historii Gdańska? Ten duch jakiś taki, przez to, że to było miasto portowe, to zawsze gdzieś tu się unosił. Tą ciągłością w historii Gdańska jest i ciągła zmiana, jakby tak trochę paradoksalnie, że zawsze to był jakiś tygiel różnych narodowości z przewagą raz jednych, raz drugich. Raz na jakiś czas były jakieś dramatyczne wydarzenia, które coś anulowały, potem na tym anulowaniu, na tych zgliszczach coś się odbudowywało, więc tutaj ciągle coś się działo, ciągle coś się zmieniało, a mimo wszystko jakoś w każdym etapie historii osoby, które tu mieszkały, w jakiś sposób bardzo mocno były ze sobą związane. Im dłużej się zastanawiam, tym mi się wydaje, że ja bardziej czuję ten związek z Gdańskiem i jakąś taką miłość do tego miejsca. Nie wiem, może to jest też feeling właśnie związany z relacjami, z ludźmi, których się spotyka. Jakiś taki wewnętrzny spokój może mi się jawi. Może to otwarcie na morze, czy ta natura jednak, która uspokaja, bo zawsze sobie można pójść, powiedzmy sobie, i na ten horyzont popatrzeć. Ale tak jak mówię, to jest nie w sferze do wytłumaczenia. To jest bardziej to, co się czuje. Najbliższy pokaz filmu połączony z dyskusją z twórcami zaplanowano jutro o godzinie 18 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, a 22 maja będzie można również obejrzeć film w Muzeum II Wojny Światowej. Dokument trafi też do repertuaru gdańskich kin studyjnych. Z Piotrem Gładkowskim i Maciejem Jarczyńskim, reżyserem i producentem dokumentu, rozmawiał Marcin Mindykowski. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair.